aż 25% taniej, tylko 2,22 za sztukę. A chryzantemy różne rodzaje od 7,99 za sztukę. Lidl, co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota 28 października, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. 9 osób zginęło w 56 wypadkach, do których doszło dzisiaj. Smutne statystyki z dróg pokazuje policja. Nie tylko powieje, będzie też mocno padać. Są ostrzeżenia dla województw pomorskiego, dolnośląskiego i małopolskiego. Przeciwnicy i zwolennicy niepodległości Katalonii wyszli na ulicę. Rząd tymczasem przejmuje władzę nad regionem. 56 wypadków, w których zginęło 9 osób, a 67 zostało rannych. To smutne statystyki z dróg, tylko jeśli chodzi o dzisiaj, do godziny 16.30. Policjanci zatrzymali też 163 pijanych kierowców. Wczoraj ruszyła policyjna akcja Znicz, oznacza dodatkowe patrole policji na drogach. Ruch, w szczególności w okolicach cmentarzy, jest w ten weekend większy w związku ze zbliżającym się Dniem Wszystkich Świętych. Aktualne informacje o utrudnieniach i wypadkach można znaleźć także na polskieradio.pl. A teraz ważne informacje z IMGW, będzie mocno padać. Są wydane ostrzeżenia o intensywnych opadach deszczu w województwie pomorskim, dolnośląskim i małopolskim. Tak samo na wiatr są wydane ostrzeżenia. Zapowiada synoptyk Małgorzata Tomczuk. Ostrzeżenia trzeciego stopnia przed opadami obowiązują dla Żuław Wiślanych oraz ujściowego odcinka Odry wraz ze zlewnią Zalewu Szczecińskiego. Tam poziom wody w rzekach może wzrosnąć powyżej stanów alarmowych. Jeśli chodzi natomiast o silny wiatr, to najgorzej może być w zachodniej i centralnej części kraju. Tam będzie on miał prędkość w porywach do 110 km na godzinę. Na ulicę wyszli przeciwnicy i zwolennicy niepodległości Katalonii. Protesty były w ponad 20 hiszpańskich miastach. Największa manifestacja, na której pojawiło się kilkadziesiąt tysięcy ludzi, była w Madrycie. Część demonstrantów zażądała osadzenia w więzieniu odwołanego przez hiszpański rząd premiera Katalonii, Carlesa Puigdemonta. Przeciwko niemu protestowało też kilka tysięcy osób na ulicach Barcelony. Dążenia niepodległościowe Katalonii poparli z kolei mieszkańcy m.in. Walencji oraz Bilbao. W regionie cały czas trwa wymiana najwyższych władz. Po nadzwyczajnym posiedzeniu rządu Mariano Rajoy wyliczał zmiany, jakie czekają Katalończyków. Odsunięcie od władzy szefa katalońskiego rządu, odsunięcie od władzy jego zastępcy i wszystkich członków rządu. Zgodnie z decyzją Senatu, ich funkcje przejmą poszczególne ministerstwa. A dzisiaj stanowisko stracił też komendant główny katalońskiej policji. Reporterzy zagranicznych agencji prasowych twierdzą z kolei, że w poniedziałek aresztowany zostanie Carles Puigdemont. Psie zaprzęgi mkną przez gminę Kluki w Łódzkiem. Jest 120 przewodników i około 400 psów. Przyjechali na Mistrzostwa Polski Psich Zaprzęgów. Trasy mają różne długości. Najkrótsza liczy 4100 metrów, najdłuższa 6900 metrów. Na tych zawodach też przeprowadzamy eliminacje do Mistrzostw Świata, które mają się odbyć za miesiąc w Szamotułach. Psy różnych ras, od haskich, Alaskan Malamut, w Grenlandy, po psy, które są wynikiem specjalnych hodowli, w typie Greyster, Eurodog. Małgorzata Kita, klub Czemi. Alaskan Malamut są to typowe psy północy, puchate, misiate. Są to jedne z wolniejszych psów, jednak z nimi też się bardzo fajnie jeździ. One uwielbiają się ścigać. Największe wrażenie robi to, jak te psy naprawdę mogą człowieka tak uciągnąć po prostu, żeby aż dojechał na taką trasę długą. A mistrzostwa potrwają do jutra. To był serwis Trójki. A przed nami sport i Adam Malecki. Gra piłkarska Ekstraklasa. Jedno spotkanie 14 kolejki już się zakończyło, drugie trwa. Cenne punkty Piasta Gliwice, który pokonał 2-1 Wisłę Płock. Piast wygrał w lidze pierwszy raz od 26 sierpnia. Mówi Mateusz Mak. Determinacja i kontrola gry była po naszej stronie. Sytuacji też mieliśmy dużo więcej, wydaje mi się, niż Wisła Płock. No i te poprzednie mecze już były takim namiastkiem do naszej lepszej gry. I to, że się wygraliśmy, to na pewno wleje w nas dużo jeszcze takiej pewności siebie. I no, przede wszystkim teraz trzeba się cieszyć, bo dawno się nie cieszyliśmy. Przy kałuży Krakowia podejmuje Termalikę. Jest jak na razie 0-0. O 20.30 Sandecja Nowy Sącz zagra z Górnikiem Zabrze. W ligach zagranicznych na pierwszy zwycięzców Premier League wciąż musi poczekać Grzegorz Krychowiak. Tym razem West Bromwich Albion przegrało 2-3 z Manchesterem City. Zwycięstwo Manchester United 1-0 z Tottenhamem. Arsenal pokonał 2-1 Swansea z Łukaszem Fabiańskim w składzie. Trwa mecz Bournemouth z Chelsea, jak na razie bez bramek. W Bundeslidze nieoczekiwana porażka Borussii Dortmund 2-4 z Hanowerem. Na pozycji lidera może wskoczyć Bayern Monachium. Bawarczycy ledwo wyeliminowali Lipsk w tygodniu w Pucharze Niemiec, a już grają z nimi w lidze w ataku Robert Lewandowski. 1-0 dla Bayernu po golu Jamesa Rodriguez'a. We Włoszech w Serie A Milan gra z Juventusem. Bianconeri prowadzą na San Siro 1-0. Tyle o nożnej. W piłce ręcznej kolejna porażka reprezentacji Polski, choć już nie tak dotkliwa jak z Francją. Tym razem przegraliśmy 25-26 z Danią, a gdyby nie słupek w ostatniej akcji, to byłby remis. Jutro na zakończenie towarzyskiego turnieju zagramy z Norwegami. W sportach motorowych informacją dnia jest Mistrzostwo Świata na żużlu zdobyte przez Australijczyka Jasona Doyle'a. Srebrny medal dla Patryka Dudka, który tym samym jest najlepszym debiutantem w historii Grand Prix. Tata Patryka jest dumny z syna, który przecież miał szansę nawet na złoto. No młodicie zrobił wszystko, żeby było dobrze, no ale Doyle pojechał no cię też bardzo dobrze, super i gratulujemy jemu, a my jesteśmy szczęśliwi, tak jak Patryk zawsze chce, mówi, pisać jakąś historię, zapisał się do historii, jak na razie pierwszy debiutant, który zdobywa srebro, no super. Brązowy medal zdobył Brytyjczyk Ty Woffinden. Czwarte miejsce dla Macieja Janowskiego. W czołowej ósemce sezon kończy Bartosz Zmarzlik. W rajdach samochodowych jadą w Wielkiej Brytanii. Dzieli i rządzi ulubieniec gospodarzy Elfyn Evans. Prowadzi po 14 odcinkach specjalnych. Ma 46 sekund przewagi nad Thierrym Neuvillem i minutę nad Ojtem Tanakiem. I na koniec wyniki z ekstraklasy koszykarzy. Anwil Wocławek pokonał Czarnych Słupsk 114-80, a polski Cukier Toruń wygrał 92-80 z Turowem z Żelec. Ja już zapraszam na kolejny Sport w Trójce za 2 godziny. Dzisiaj i jutro silny wiatr w zachodniej połowie kraju i w centrum w porywach do 110 km na godzinę, na pozostałym obszarze do 90 km, oczywiście też w porywach. Tej nocy termometry pokażą od 5 do 8 stopni Celsjusza. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie duże i całkowite, możliwe opady deszczu i burze. Od północnego zachodu mogą być przejaśnienia. Na termometrach będzie od 6 do 10 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Szukasz emocji? Spróbuj inaczej. Zapewni ci je legendarny Land Rover. Discovery Sport. Najbardziej wszechstronny, kompaktowy SUV klasy premium z napędem na 4 koła. 9-biegową skrzynią automatyczną, bogatym wyposażeniem, ubezpieczeniem za 1% wartości pojazdu i zimowym pakietem korzyści 32 tysiące złotych. Spiesz się. Na właścicieli czeka tylko 100 samochodów Land Rover Discovery Sport z zimowym pakietem korzyści. Szczegóły na landrover.pl. Uroki codzienności w domowym zaciszu. Salonowe życie muzyczne i gry towarzyskie. Zobacz, jak żyli zamożni mieszczanie w XIX-wiecznej Europie. Biedermeier. Wystawa w Muzeum Narodowym w Warszawie do 7 stycznia. Poleca Polskie Radio. Nie no, znowu się zawiesił. Marian, musimy kupić nowego smartfona. Barbara, wyśle to konfigurowania, instalowania, przenoszenia kontaktów, SMS-ów, co jakiś informatyk jestem i może jeszcze mam ci szkło ochronne przykleić, żebyś mi potem mówiła, że krzywo. Nie, Barbara, ja w to nie wchodzę, sorry. Nie musisz, bo teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy sprzęt, przeniesiemy kontakty, zainstalujemy antywirusa i nakleimy szkło ochronne. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. Przed chwilą ktoś był przekonany, że w Trójce transmitujemy koncert, który właśnie odbywa się w jednej z sal wytwórni łódzkiej, gdzie Festiwal Sound Edit 2017 ma swoje miejsce. Bo na scenie w tej chwili koncert, który otwiera dzisiejszy, przedostatni dzień festiwalu, czyli występ Marka Bilińskiego, polskiego Jean-Michel Jarre'a, człowieka, który położył dla muzyki elektronicznej w Polsce niebywałe zasługi i, o czym nie wszyscy pamiętają, jest wciąż bardzo, bardzo aktywnym muzykiem. Spodziewamy się specjalnego gościa Festiwalu Sound Edit 2017 jeszcze w tej godzinie programu. To Brian Griffin, który tu w Łodzi miał wernisaż swojej książki Pop ze znakomitymi fotografiami nie tylko muzyków, ale przede wszystkim okładek płytowych, których tyle udało mu się przecież zaprojektować. Ale my teraz zagramy nowego singla grupy Plan B, Heartbeat. To będzie piosenka dnia w Trójce w najbliższy poniedziałek. When the whole world's got the wrong idea, even though I made myself clear. In the past, I've been misunderstood and haven't handled it well, the way I know that I could. But things are different now since I stopped caring. I don't worry about what people say it. God says no way that I can stop them thinking what they're thinking. I'm just listening to my heartbeat, to the tune. I've been singing from the start since I learned the truth. I gotta make my own decisions about what to do. Can't be changing up the rhythm just. Najbliższy wtorek w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej o godzinie 18:00 Artur Rojek opowiada będzie o swojej najnowszej płycie. Mamy dla Państwa zaproszenia na właśnie to wydarzenie. Przypomnę, najbliższy wtorek w studiu Osieckiej od godziny 18:00. Bardzo prosimy o przysłanie swojego imienia i nazwiska z dopiskiem Rojek na adres lista.osobista@polskieradio.pl. Zaproszenia są podwójne. A właśnie we wtorek, właśnie 31 dnia października, piosenką dnia w Trójce będzie nowy singiel, przedpremierowo u nas Artura Rojka, który nazywa się Lekkość. Idź sobie, już cię nie chcę, z wdzięczności za to, co mam. Przez święta złe dziury w drzwiach, drost serca uwolnić się chciał. Gruby chłopiec widzi koniec, nocą zwykle szczypie się w twarz. Idź sobie, już cię nie chcę, nie próbuj dotykać mnie w snach. Przejdziesz sam na drugą stronę, nie policzysz lat. Przejdziesz sam na drugą stronę, przez tłuczone szkło. Przejdę sam na drugą stronę, już nie jestem twój. Przejdę sam na drugą stronę, ciepło zmieniam w chłód. Przejdziesz sam na drugą stronę, nie policzysz lat. Przejdziesz sam na drugą stronę, przez tłuczone szkło. To koniec, czuję lekkość, noc ciepłem owiewa mi twarz. Zachłannie upijam się, w pamięci niewiele już mam. To koniec, wreszcie koniec, drost w sercu zmiażdżył co chciał. Tylko czasem w dłoniach chowam twarz, tak właśnie mam. Przejdziesz sam na drugą stronę, nie policzysz lat. Przejdziesz sam na drugą stronę, przez tłuczone szkło. Przejdę sam na drugą stronę, już nie jestem twój. Przejdę sam na drugą stronę, ciepło zmieniam w chłód. Nowy singiel Artura Rojka, Lekkość. Piosenka dnia w Trójce 31 października, czyli w najbliższy wtorek. Tegoż dnia o 18 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej spotkanie z Arturem Rojkiem. Chcę podkreślić, że to spotkanie podobne temu, jakie kilka miesięcy temu, na które zaprosiliśmy zespół Perfect czy Monikę Brodkę. Czyli prezentacja nowej płyty przez artystę, ale z udziałem publiczności będzie można oczywiście zadawać pytania, a potem najprawdopodobniej, choć to jest duża przedpremiera, więc o to na razie walczymy, kupić ten album jeszcze przed oficjalną premierą, no i zrobić sobie z artystą na przykład zdjęcie. Przypomnę to wydarzenie w najbliższy wtorek o 18 w studio Osieckiej. Teraz mamy dla Państwa zaproszenia. Trzeba przysłać swoje imię i nazwisko. Zaproszenia są podwójne z hasłem Rojek na adres mailowy lista.osobista@polskieradio.pl. A teraz zespół, który wczoraj na festiwalu Sound Edit 2017 dał moim zdaniem znakomity występ, tak znakomity, że umówiłem się z grupą Skalpel zaraz po tym specjalnym projekcie przygotowanym z okazji stulecia awangardy muzycznej w Polsce na retransmisję w Trójce. Koncert trwał mniej więcej godzinę i 15 minut. Zespół obiecał, że przygotuje nam radiowe 50 kilka minut specjalnie dla trzeciego programu Polskiego Radia. Festiwal Sound Edit 2017, jesteśmy w Łodzi. Nasz gość specjalny, Brian Griffin. Good evening. Good evening. How is the festival treating you so far? Well, I came here a few years ago as well. Oh, well, about 2 or 3 years, and really enjoyed it. Gave the Golden Ear to John Cale. Machi is a very good close friend of mine, a good friend. I come here for the photography festival. Łódź is a town that I really love, you know, being in. And I love this festival. They've always got people that I want to listen to. Kocham ten festiwal, bo tu zawsze przyjeżdżają ludzie, których lubię słuchać. Byłem po raz pierwszy kilka lat temu. Miałem wtedy ogromną przyjemność gratulować Nagrody Człowieka ze Złotym Uchem Johnowi Cale'owi. W tym roku przyjechałem na premierę swojej książki. Łódź to naprawdę fantastyczne miasto. Czuję się tu absolutnie znakomicie. Frank Zappa titled his album Does Humor Belong in Music? Does Humor Belong in Photography? Oh, the humor element is so vital. It's part of the power that photography can possess if it's used and the photographer is intelligent enough to be humorous in his or her photography. I use it all the time. It really does get strongly communicates an image to the public. if there is some humor content. Cały czas używam humoru. Moje prowokacyjne pytanie brzmiało, czy tak jak Frank Zappa nazwał swój album, czyż humor przynależy do muzyki, można to odnieść do fotografii? Powiedział tak, to jest w zasadzie niezbędny składnik fotografii, tak znacznie ułatwia komunikację z odbiorcą. Ja używam tego cały czas. Do you have your own definition of the British sense of humor? Oh, very good. I know we're very famous for our humor. It's quite unique. Much more than that, I come from a part of England where I was born, which has an extraordinary sense of humor in terms of using visual humor. In terms of the humor, they set a scene, you know, in the joke. So you feel the environment in when they tell you the joke, you know, and it makes it incredibly funny. So I'm very inspired by both English humor and also the particular humor where I was born and where I grew up. Prosiłem o własną definicję brytyjskiego poczucia humoru. Brian Griffin pochodzi z takiej części Anglii, gdzie ten humor jest oczywiście brytyjski, ale jeszcze bardzo specjalny. Ludzie mają tam niezwykły dar wizualizowania w czasie opowiadania śmiesznych rzeczy, całej scenerii, która powoduje, że to jest zupełnie innego typu przeżycie. No i przyznam na początku, że ma pełną świadomość tego, jak bardzo są znani z tego Brytyjczycy, właśnie ze specyficznego poczucia humoru. You were watching two basic disaster LP being downsized to a stamp, like postal stamp of the CD, and also the video turning from the TV screen or cinema screen into the phone, basically. Do you think it's still valid now to design like a CD booklet? I know vinyl is returning, fortunately, but for years it was like a completely different world. Yes, it was. I mean, I always think regarding history and time and developments that, you know, they can become quite fortunate for you in a way. Because, as you know, my book Pop, as you have a copy here, and essentially it's all vinyl. It's all, you know, images from bands that were, you know, their records were reproduced on vinyl. And now I publish this book, and vinyl's got the comeback, and people are really fascinated by it. I was fortunate to work during the time of analog. CDs did come in towards the end. So therefore, I'm very fortunate with analog coming back, and I've got a book of all the analog photography. So I'm really pleased about the fact that, can we say, the era of the album cover no longer exists. It existed in my time, within my history of being a music photographer. So I'm extremely happy, of course, about that. But I feel we have lost something very special. That wonderful thing that you hold in your hand, that's 12 inches square. That wonderful thing that you look into a shop window when your new album comes out for the band that you love is there, displayed with posters and everything. We've lost most of that. It was part of the experience. It was part of the experience. You could put the record on and hold it. It was quite big, and it sat there while you listened to your favorite music. It was absolutely a vital part of it. Miałem ogromne szczęście, że pracowałem w epoce winyli. W zasadzie, kiedy kończyłem pracę nad okładkami płytowymi, kiedy zacząłem zajmować się czymś innym, powoli skradały się już płyty kompaktowe, ale tak naprawdę jestem człowiekiem tamtej epoki, więc czuję się niezmiernie szczęśliwy z tego powodu, a także z tego, że teraz, kiedy płyta winylowa ma swój comeback, wydałem album, który tutaj mamy ze sobą. On miał swoją premierę właśnie na festiwalu St. Edith, album Pop, poświęcony w dużej mierze właśnie okładkom płytowym. To była część doświadczenia. Zakładało się płytę na gramofon i trzymało pokaźnych rozmiarów okładkę płytową w ręce. Mam absolutne przeświadczenie, że coś z tym w którymś momencie straciliśmy. for your money, is it about catching a moment or creating it from scratch? For me, it's creation. I was quite a rare photographer in the world, really, of album covers, that is, because most album covers, even in my day, you know, vinyl, were graphic. Great graphic artists, some of the best ever, and some of the best graphic art album sleeves ever. But very few photographers that actually created an album cover from scratch. I was fortunate to be one of them, so I was the guy to go to back in those days in my country, because I would create something. I would listen to the music, or maybe not even listen to music, but talk to the band about ideas and things, or the musician, and then create something to the budget that we had. Sometimes the budgets were so, so small, people would find it really difficult to create a cover on sometimes the you know, the money that was available to create something. It could be just a light bulb, or it could be a piece of string or something, you know. It wasn't a big occasion. And I was the man that created photographs from nothing. Zapytałem o różnicę i to, co dla niego jest ważniejsze. Czy fotografia to było łapanie chwili, czy kreowanie jej? Powiedział, ja byłem jednym z niewielu fotografów zajmujących się okładkami płytowymi, który kreował od zera w zasadzie zawsze sytuację. Często był to wynik słuchania płyty, często wynik po prostu rozmów z muzykami. No i przede wszystkim budżetu. Czasami mieliśmy ten budżet bardzo, bardzo niewielki. W tym czasie, kiedy pracowałem, większość okładek była robiona przez grafików, nie przez fotografów, więc byłem tym człowiekiem, przynajmniej u mnie w rodzimej Anglii, do którego, jeżeli ktoś miał taki pomysł, chodziło się. No a potem kombinowaliśmy. A small budget would mean just going close to your home and finding a spot in the meadow and doing a broken frame. A small budget would mean it would be in my studio most of the time. And you would have to be very inventive. Like my book Pop illustrates a number of inventions, really simple inventions, where you took photographs that were only in your mind and you made inventions using certain toys, ideas, to create the album cover. That were very cheap to recreate, like pieces of elastic that hold your clothes up, or could be pieces of foil, we call it, that you put behind your radiators to reflect the light. Really simple things made out of card and paper, and because these are the days before Photoshop. It was all done in the camera. In fact, Pop illustrates that a lot of the album covers that I did were double, treble exposures in the camera, because that was what we had to use. We had no computers and things like that. And so I think people are intrigued and they absolutely love some of the photographs, the inventions of them. We had to be maestros, us photographers back then. Musieliśmy być mistrzami fotografii, musiałem być maestro, dlatego że niski budżet czasami powodował, że byłem ograniczony do swojego studia, tam szukaliśmy najprostszych rzeczy, metalowej folii, przedmiotów, gadżetów i z tego próbowaliśmy coś stworzyć. Nie mieliśmy Photoshopa, nie mieliśmy komputerów. Tak naprawdę często bawiliśmy się podwójnym czy potrójnym czasem ekspozycji i myślę, że album Pop to właśnie pokazuje. I to właśnie jest dla ludzi pewnie najbardziej w tym wszystkim intrygujące. And the last thing, could you retell us the story about Kate Bush waiting on the pavement outside your studio at, what was that, 6:30 a.m. or something? You've read my book. Yeah, what a major woman, what an incredible star, one of our major stars. And I used to live out in the country, and I would drive to my studio, which is about 50 kilometers. And I would get there really early in the morning, like 6:30 a.m. or something. And my studio was in a very, very low brow or a poor area of London, all Docklands, all destroyed, all derelict, like very dark. And so my studio was down there, and if someone wanted to come, they had to come into this dark area. You know, people did not even like to go there, but it was daylight. And I drive into my street next to my studio, and there's this woman sitting on the pavement outside the studio. And there it was, Kate Bush, like a megastar, on her own, just on her own, sitting in the gutter, you know, like as the pavement moves to the road. It was extraordinary. How could one of Britain's greatest, you know, it still is, of course, be so humble, so normal, but so devastatingly talented and so incredibly attractive? To były wspaniałe słowa. Oczywiście o Kate Bush. Brian Griffin opowiedział historię, która jest zawarta w jego książce. Ja akurat znałem ją trochę wcześniej. O tym, jak spotkał Kate Bush o 6:30 rano, czekającą, siedzącą na chodniku pod jego studiem. On dojeżdżał do Londynu, gdzie miał studio ze swojego domu jakieś 50 kilometrów. To było w dzielnicy Docklands, bardzo ubogiej dzielnicy Londynu. Takiej, gdzie nie wszyscy się odważyli zapuszczać. Przyjechał i zobaczył, że siedzi ktoś przed studiem na chodniku. To była Kate Bush. Wówczas absolutna mega gwiazda. Do dziś oczywiście Brian Griffin potwierdził, jest. Niezwykle skromna. Normalna w najwłaściwszym sensie tego słowa. I tak niezwykle, niezwykle, niezwykle widziałem, jak błyszczałem w oczy, kiedy to mówił, uśmiechał się, utalentowana. To jest jedna z tych fotograficznych stopklatek, o których się nie zapomina. We have to play Kate Bush now. Brian Griffin. Excellent. Thank you so much for it's taking your time. It's my pleasure. Thank you so much. And congratulations on your book. The book is amazing, and I hope the Polish people absolutely love it. Thank you. Thank you. All the

I tego życzyłem Brianowi Griffinowi, kiedy wracał do swoich obowiązków, tego, żeby mógł kiedyś zrobić jeszcze okładkę dla Kate Bush. A to płyta, która nieustannie nas fascynuje od kilku tygodni. Najnowszy, inspirowany wieloma bardzo wysublimowanymi rzeczami, album grupy Primus. Pain and lies are poking on this line. It's at your mom's house.